Ղերքը ոտքից միջև գլուխ զինված, խավարի դռները մեկ-մեկ բացելով կանգ առան թշնամու խրամատների մատույցներում։ Լսելի էին խրամատում պահմոտոցի խաղացող ձայները, շանհաչոցը, խրամատի ճակատը քորող քամու մի տեսակ անհանգիստ շնչառությունը։ Տղերքը մի քանի շաբաթ պատրաստվել էին ուսումնասիրել տեղանքը հակառակորդի լեզուն։ Մի քանիսն անգամ վարժ էին խոսում, որ անգամ հակառակորդը չէր կարող տարբերել ինչ որ բան հասկանալ։ 15-ից ամեն մեկն էլ ամենաքիչը մի 20-30 մարտի հոտը փոշին, արյունը ճիչը ռունգերում, ունկերում ու աչքերում պահում էր։ Մի քանի անգամ վիրավորվել, մենակ կանգներ էր 10-ի դեմ ու ետ-ետ չէր գնացել։ Եվ հիմա ամեն մեկը ոտքից միջև գլուխ զենք էր։ Ամենադիմասկուն չորկոտանին անգամ այդ ծանրության տակ հաստատ կճկռեր։ Եթե ասենք աժդահա տղերք են, սուտ կլիներ։ Ոչ կարգին բոյ բուսատ ունեն, ոչ քաշ, ոչ էլ հաստ բազուկներ։ Ամենամարմնեղը հազիվ, այսինքն ոտքերի ծայրերին կանգնած թող մի 170 սանտիմետր բոյ ունենար, մի 60-70 կիլո էլ քաշ, զինքի հետ գուցե 75-76։ Մեկը կար, այնքան պուջրիկ էր, որ սովետի ժամանակ չէին ուզում բանակ տանել։ Ասում էին, փոքրիկ մարդիկ սովետական բանակում տեղ չունեն, բայց զորեց ու գնաց։ Թեպետ, ճիշտ ասած, ոչ ոք չէր հավատում, որ Սեյրանը անունը Սեյրան է, կարող էր ասենք շարքում կաղնել, էլ չենք խոսում կրակելու, վազելու, նռնակ նետելու մասին։ Բայց մի քանի ամիս անց շնորհակալական հերագիրը հերագրի ետևից էր գալիս գյուղ։ Հարազատները չէին հասցնում կարդալ, նրանց նույնիսկ թվում էր ինչ որ բան խառնվել է, որ ինչ որ մեկը ինչ որ բան շփոթել էր, որ մեկն ուղակի չար կատակ էր անում։ Միայն հայրն էր, որ այդ ամենն ընդունում էր լրջորեն ու սպասում նորանոր հերագրերի։ Որդին իմն է, հունարը գիտեմ, արևը կծիմ, հորն է քաշել։ Ճիշտ ասած, հայրն էլ էր պուջուրիկ, որդուս թող մի 5 սանտիմետր բոյով լիներ, բայց նրան էլ ժամանակին բանակ չէին տանում։ Նա էլ զորեց ու գնաց։ Զորելս որն է, ասաց ինձ նման ռազվետչիկ ոչ մի տեղ չէ գտնի։ Ոչ մի տեղից չեմ երևալ։ Գնամ կաղնեմ պարեկի առաջ չի տեսնի։ Չտեսնելս որն է, չուզեց ասել մարդու տեղ չի դնի։ Ճիշտ ասած, ընկերները մեկ-մեկ փորձում էին իբր ձեր առնել, բայց Մուրադից, անունը Մուրադ էր, վախենում էլ էին։ Հետը խորհրդի էին նստում, ամեն տեղից հրավիրում, տխուր բան էր պատահում, կողքին կանգնում էին։ Այդ պուջրիկ Արարատի մեջ Աստված այնքան զահ մեր դրել, որ մի ամբողջ տոհմի կհերիքեր։ Հիմա էլ որդին է, 2 տարվա մեջ ստացած շնորհակալական հերագրերն ավելի շատ էին, քան հորը, մորը, հարազատներին գրած նամակները միասին վերցրած։ Տղան մի անգամ նույնիսկ կատակեց, երբ մայրը հորդորում էր հաճախակի գրել։ Գրեմ ինչ անեմ, ենա հրամանատարությունն իմ փոխարեն տեղը տեղին ու ժամանակին գրում է էլի։ Իսկ երբ մայրը խնդրեց, որ որդին գրի, թե բանակում ինչ փեշակ է սովորում, պատասխանեց՝ ռազվետչիկ։ Եվ երբ զարմացած մայրը փորձեց ամուսնուց իմանալ, թե ռազվետչիկ ասած ինչ բան է, ամուսինը բավականին լորջորեն, համարյա մանրամասնորեն բացատրություն տվեց։ «Էդ քո խելքի բանը չէ, բայց ասեմ, որ այդքան ուզում ես ասեմ, գնիկ ջան, դա իսկական տղամարդու փեշակա»։ Հիմա մեր այս աժդահա տղերքը խավարի դռները մեկ-մեկ իհարկե առանց ծեծելու բացելով եկել թշնամու խրամատի 4 կողմովը բարգել են։ Ոչ հազել կլնի, ոչ փրշտալ, ոչ իրար ազդանշան տալ, ոչ քիչ սրբել։ Ցանկացած շշուկ քամին կտաներ, կգցեր ուղիղ թշնամու խրամատը։ Եվ տղերքն ամեն ինչ նախատեսել էին բացի օձից։ Նախատեսելս որն է, օձը եկավ պարկեց Վազգենի ձեռքին։ Տղերքից մեկի անունն էլ Վազգեն էր։ Չէ, ինչ պարկել, անշարժացավ տղայի ձեռքին, ասես շրջապատը հոտոտեց, երկար նայեց Վազգենի աչքերին, կարգին տնտղեց ու Վազգենը Քիչ էր մնում մեռնել։ Չէ, ինչ մեռնել, Վազգենը չէր շնչում, Վազգենը նայում էր ձերքին թիկ ընտված հսկայական սողունին և անիծում այն օրը, երբ իրեն լույս աշխարհ են բերել։ Բայց օձը չէր եկել Վազգենին կծելու, օձը եկել էր Վազգենին պարզապես փորձության ենթարկելու։ Վազգենը հետագայում հենց այդպես էլ պատմում էր. «Այդ ախմախը եկավ ծանր կանգնեց ձերքիս, մի քիչ ինձ այսպես տանջեց, հետո գլուխը դրեց գլխիս, ականջիս ինչ-որ բան ասաց, ու այն գնալն է, որ գնաց, մի տեսակ ինքներեն կորցրած, խաղաղված, ուրախ»։ «Ահմեդ, այ Ահմեդ»։ Թուրքի խրամատից քամին ձայնի հերթական ծվենը բերեց, գցեց տղաների գլխին, օսն արդեն հեռացել էր։ «Ահմեդ, այստեղ, այս կողմերում օձեր կան, վախենում ես»։ «Չեմի»։ Տղաներն այդ ամենը պարզ լսում էին, անձայն ծիծաղում, թեպետ քամին ձայները մեկ-մեկ խառնում էր, ձգում, երկարացնում կամ միանգամից կրճատում։ Քամին թուրքի խոսքը պատառոտեց, թողեց կիսատ, կարծես միտումնավոր, որպեսզի տղերքը չլսեն։ Հրաչը հայ ժողովրդի ողբերգության, կորուստների, չարչարանքի, ամեն ինչի համար ոչ մեկին չէր մեղադրում, բացի հենց հայ ժողովրդից, հենց միայնակ եզակի հայից, որովհետև յուրաքանչյուր հայ առանձին վերցրած ինչ որ ժամանակ կամա թե ակամա գուցե նույնիսկ չգիտակցելով հրաժարվել է իր բաժին Հայաստանից, այսինքն իր ծովից, իր տափաստանից, իր ժայռից, իր ծիրանից, իր արևից, իր թևանկից։ Այդպես բոլոր ժամանակներում ոգևորվելով, սերնդեսերունդ ոգևորելով բարոյական հաղթանակների հավերժ կենթանի զարմանալիորեն ու ցավալիորեն միշտ բաբախուն գաղափարով։ Հրաչի լացը գալիս էր, Հրաչի խելքը այդ պահին հեկեկալու համար իրենը չէր։ Լավ է տղերքը չէին տեսնում, թե չէ էլի համհանելու էին։ Արա, Լենին պապիկի քանդակը որտեղ, թուրքի խրամատի առաջ բարկելը որտեղ։ Տղերքն այստեղ չլինեին, Համլետը այդ Ահմեդին էլ, այդ Ռոպեին, մեկ Ահմեդ ասողին էլ մի քանի վարկյանում այն աշխարը կողարկել, բայց բանակ է, կարգ ու կանոն կա, օրենք, հրաման, ինքնագլուխ բաներ անելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Ինքն ով է, որ մի քամակը քաքուտ Ահմեդի պատճառով օրենքին դեմ գնա, տղերքին էլ փաստի առաջ կանգնեցնի։ Ընդհանուր առմամբ Համլետը քեֆ չի տղա է, ուտող խմող, երկասող, ժամերով պարող, ով ինչ անում էր, Համլետի ետևից անպայման հրավեր էր ուղարկում։ Եթե 2-3 օր հրավեր ուղարկող չէր լինում, ինքն էր մի բան մոգոնում, կազմակերպում, մարդկանց հավաքում գլխին, և սիրում էր, երբ այդ արարողություններին մասնակցում էին նաև կանայք, ոչ թե մեկը, երկուսը, այլ շատ, տղամարդկանցից շատ։ Տղերքի մեջ ամենախղճողն ու սրտից բարակը Վահեն էր, բոլորը նրան աստծո մարդ էին ասում, և խորհուրդ էին տալիս փարաջա հագնել ու նվիրվել եկեղեցուն, մանուկ կնքել, աղոթք անել մեղավորների հոգուփրկության համար, դարձի բերել շնացողներին, մարդասպաններին, գող ավազակներին, որ կրամոլներին, սուտ վկայություն տվողներին, ծնողներից հրաժարվողներին, կնոջ խելքով ապրողներին, միայն նեղ օրն աստծոն հիշողներին, եկեղեցում սուտի մոնվառողներին ու աստված կանչողներին։ Ասում են, Վահե տղա, ինչքան մտածում ենք, դու սխալ փեշակ ես ընտրել, փեշակը պիտի շուտափույթ փոխես, դու ավելի լավ է մի քանի հոգու սատանայի ճանկերից հանես փրկես, քան մի սատանա սպանես, մենք այդ սպանելու գործը քեզանից 1000 անգամ լավ կանենք, եթե շատ ես ուզում, դրա եղածին չէ, քո փոխարեն լավ կանենք, դու քանի ուշ չէ, քեզ գցիր եկեղեցի»։ Բայց ասողին լսողել էր պետք։ Վահեն տղերքի ասածը մի ականջով հանգիստ ընդունում էր, մյուս ականջով անտարբեր բաց թողնում։ Այդ ասածներից ոչ մի բան գլխում չէր պահում, համոզված էր, մի բառ անգամ, եթե այդ անիմաստ զառանցանքներից մնար, իրեն հաստատ վնաս կտար, կարող էր նույնիսկ տեսողության ազդեր, ստամոքսի խանգարումների, մազաթափության պատճառ դառնալ։ Ճիշտ է, Վահեի սիրտը մազից էլ բարակ էր, բայց ոչ ոք նրան մարտի ժամանակ պարկած կամ ծնկած չի տեսել։ Նա մարտը մղում էր դիք կաղնած, ոչ թե նրա համար, որ չեր տիրապետում մարտավարության ամենասովորական հնարքներին, այլ շատ պարզ մի պատճառով. «Դեռ իմ մեռնելու ժամանակը չէր», ասում էր ամեն անգամ, երբ հրամանատարը փորձում էր ինչ-որ բան հասկացնել նրան։ Մի անգամ նույնիսկ այդ հրամանատարը չկարողացավ զսպել իրեն ու Վահեին մի քիչ վիրավորեց, տղաների կարծիքով իհարկե։ Վիրավորվելս որն է, երեսին շարքով մի քանի բար կանգնեցրեց։ «Իբր դու բոլորից խելոք ես, բոլորից խիզախ ես, բոլորից անվախ ես, բոլորից»… «Ոչ, պարոն կապիտան», կմկմացել էր վիրավորված Վահեին։ «Ես պարզապես իմ մեռնելու ժամանակը գիտեմ, դա մեր մյուս պատերազմում է լինելու. Պարկեմել, չոքեմել, հազար ու մի հնարք էլ օգտագործեմ, բլինդաժներից դուրս էլ չգամ, փախչեմ ուրիշ երկրներ, մեկ է, մյուս պատերազմում ինձ խփելու են»։ «Ես, պարոն կապիտան, մեր հաջորդ պատերազմի զոհերից եմ. Այդ հաջորդ պատերազմը եթե չլինի, ես ապրելու եմ կապ չունի 100 տարի, 120 տարի, 150 տարի»։ Այսպես ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք, Վահեին ոչ ոք չէր հասկանում։ Նույնիսկ մի քիչ ցնդած էին համարում, քիչ-միչ Լենին պապիկ քանդակող հրաչներ հասկանում, քիչ-միչս որն է մի օր կարծես հասկանում էր, մի օր չէր հասկանում, թեպետ Վահեին միշտ էլ նույնն էր, անփոփոխ, հավասարակշռված, լուրջ, խաղաղ, նույնիսկ ամենաանհավասար ճակատամարտերից առաջ։ Մի անգամ տղաները չիմացան ու հենց ականջին գոռացին. «Ինչու ես այդքան անտարբեր»։ «Որևէտև վախենում եմ»։ «Ինչի՞ց ես վախենում»։ «Այ մարգարե, մեկ է, քո մեռնելու ժամանակը չէ»։ «Ես այս պատերազմի զոհերի համար եմ վախենում»։ Քամին կրկին ամեն ինչ ամփոփող, առանց ինչ-որ բան խմբագրելու, ձայները բերեց, հանձնեց տղաներին։ Բայց տղերքը վրեջ լուծելու համար չէ, որ եկել էին, ավելի ճիշտ եկել մտել էին թշնամուտի կունք և ավելի մոտ էին Բաքվին, քան թուրքը։ Նման դեպքերում մի քանի մետրը մեծ նշանակություն ուներ, գուցե ճակատագրական։ Տղերքը եկել էին մի լավ, կերած, խմած լեզվի տվող ասկյար գողանալու։ Մի քանի օր առաջ դրանց սնայպերը խփել մեր 18 տարեկան ջահել ջիվան զինվորին սպանել էր։ Տղերքն էլ որոշել են 1000 թոփել տրակի պատասխանն այդպես տամ։ Ինչ խոսք, տղերքն էլ կարող էին թրխկացնել, մեկի փոխարեն նույնիսկ մի քանիսին, բայց դա, ճիշտ ասած, շատ պարզունակ պատասխան կլիներ, ոչ մի խորուրդ չպարունակող, անուղեղ, թեպետ ստիպված մեկ-մեկ այդպես էլ էին անում։ 18-20 տարեկան խոխեք կան, մազը միջից ուղիղ երկու կես են անում, նրանց աչքերն էլ փակես, էլի խփողն են։ Ասում են, «Փամփուշտին ինչ է եղել, որ շան նման բան է, հոտի վրա գնում է, նշան էլ չբռնես, տեղ է հասնելու»։ Բայց տղերքն այդ ամենը դրել են մի կողմ ու որոշել են գործն այս անգամ այլ կերպ կազմակերպել, այսինքն ավտոմատի լուլան ուղղել հենց դրանց մեծամեծերի ճակատին ու քամակին։ Առաջինը պիտի խրամատ մտեր Սեյրանը, կատարեր Ահմադի դերը,